mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 czerwca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd nie przedstawi w Sejmie informacji w sprawie kopalni Turów. Opozycja protestuje. Trwa naprawa uszkodzonego gazociągu tuż obok nowo budowanej zakopianki. 24 czerwca w Chomlu na Białorusi ruszy proces znanego blogera Siergieja Cichanouskiego. W Sejmie spór o zdjęcie z porządku obrad informacji rządu w sprawie kopalni Turów. Posłowie mieli wysłuchać wyjaśnień na temat przyczyn i skutków postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymaniu na wniosek Czech wydobycia w dolnośląskiej kopalni węgla brunatnego. Opozycja protestowała przeciwko decyzji Prezydium Sejmu, które, jak tłumaczyła marszałek Elżbieta Witek, nie zdecydowało się na debatę przed negocjacjami polskiej delegacji w Pradze. Postawę opozycji skrytykował Marek Suski z PiSu. Jak mówił, przyczyną braku wody w ujęciach w Czechach jest woda spływająca do żwirowni na terenie tego kraju. Jest ekran w Turowie, który zabezpiecza, żeby woda nie spływała do elektrowni. To są fakty niezbite. Gdybyście Państwo się tym zainteresowali, to byście wiedzieli, że Czesi trochę naciągają sytuację, ale skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji, powoduje, że stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską. Te słowa wywołały oburzenie szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Cezarego Tomczyka, który zarzucił rządowi okłamywanie opinii publicznej w sprawie Turowa. Jeżeli my sobie pozwolimy w polskim Sejmie, żeby słowa o zdradzie padały w taki prosty sposób, to przypomnę, że pan premier Morawiecki powiedział, że sprawa Turowa jest załatwiona. Pan premier Morawiecki publicznie kłamał w tej sprawie, w sprawie negocjacji z Czechami. To jest wasza odpowiedzialność, wasza wina. Dzisiaj próbujecie od tego uciec, a pan nie powinien na tej sali dzisiaj zabierać głosu. Zamieniliście w propagandę prawdziwe działanie i prawdziwą dyplomację i się po prostu weźcie do roboty. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w tym tygodniu do Czech poleci delegacja w sprawie negocjacji dotyczących kopalni w Turowie. W ubiegłym miesiącu TSUE przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia w Turowie do czasu rozstrzygnięcia sporu. Według strony polskiej zastosowanie się do tej decyzji jest niemożliwe ze względów technologicznych. Tragiczny wypadek pod Rysami. Turysta najprawdopodobniej pośliznął się na płacie śniegu i spadł około 400 metrów, informuje TOPR. Mężczyzna zginął. W wyższych partiach Tatr, szczególnie w miejscach zacienionych i żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu. Wybierając się na wysokogórskie wyprawy, koniecznie trzeba zabrać sprzęt do zimowej turystyki, informuje Tatrzański Park Narodowy. Epidemia wygasa, pokazują to najnowsze dane. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 215 zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych infekcji. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest zmniejszona ilość nowych przypadków o ponad 45%, czyli w dalszym ciągu obserwujemy spadek. Wczoraj wykonaliśmy ponad 58 tysięcy testów. Ostatniej doby zmarły 52 osoby z COVID-19. Liczba w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi zbliża się do 10 milionów. Ekipy gazowników naprawiają uszkodzony rurociąg na budowie zakopianki. Na razie gaz nie płynie do części Zakopanego. Wczoraj wieczorem koparka uszkodziła rurę w pobliżu nowo budowanej trasy między Rdzawką a Klikuszową. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przebieg rurociągu w terenie nie zgadzał się z jego lokalizacją na mapach, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rura gazowa przebiega nie w tym miejscu, które było oznaczone na mapach, tylko około 5 metrów dalej. W związku z tym w tym momencie trzeba będzie sprawdzić, jak ta rura tak naprawdę przebiega. Pracuje zakład gazowniczy, jest spawana rura gazowa. Jak te prace zostaną zakończone, to zostanie ona odpowietrzona i później sukcesywnie będzie napełniana ponownie gazem. Incydent nie będzie miał wpływu na postęp prac na budowie trasy do Zakopanego. W przyszłym tygodniu rozpocznie się proces znanego białoruskiego blogera Siergieja Cichanouskiego, męża byłej kandydatki na prezydenta tego kraju. Sąd wyznaczył pierwszą rozprawę na 24 czerwca. Proces będzie się toczył w Chomlu, rodzinnym mieście Cichanouskich. Razem z Siergiejem Cichanouskim będzie sądzonych 5 osób, w tym Mikołaj Statkiewicz, kandydat na prezydenta w wyborach 2010 roku. Obaj są przetrzymywani w areszcie już ponad rok. Rozprawę będą prowadzić sędziowie sądu obwodowego, czyli wojewódzkiego. Rozgłośnie Radio Swoboda zwraca uwagę, że proces będzie miał charakter zamknięty i odbędzie się nie w sądzie, a w budynku aresztu śledczego w Chomlu. Opozycyjnym działaczom zarzuca się m.in. organizację masowych zamieszek.

Dobra gra naszych nie jest zła, podpowiadają Państwo. No właśnie, w tym problem i nad tym się też zastanawiamy. Zachęcamy niezmiennie do korespondencji. Też zastanowimy się nad tym, jak modele matematyczne pomagają prognozować i czy uda się na przykład matematykom zaplanować wyniki meczów i zwycięzcę Euro. Jak to prognozować na podstawie modeli matematycznych? O tym już za kilka chwil. Odwiedzimy także starożytną arenę w Weronie. Ta przygotowuje się do inscenizacji z wykorzystaniem zupełnie nowych technologii. Będzie też o tym, jak cyfryzujemy Polskę, środowisko i biznes. No i odwiedzimy także trójkową scenę kibica. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. 11 minut po godzinie 12. Witamy ponownie i zapraszamy. 16 minut po południu. Zachęcamy do korespondencji. Przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo, także smsowo 71335. No i oczywiście telefonicznie 2 2 7 3. 16 minut po godzinie 12. Studio Euro 2020 w Trójce. Zachęcamy Państwa do korespondencji. Nie tylko śledzimy te ważne wydarzenia sportowe, to co dzieje się na Euro, ale także słuchamy Państwa sygnałów i komentarzy. Na przykład do tego, co wczoraj się wydarzyło i tego, co jeszcze przed nami. Nie ma wiary w narodzie, nie ma na narodzie wiary, nie ma wiary w kibicach. Ludzie, wyjdźcie na balkony, wyjdźcie z flagi i ta fala biało-czerwona doleci do Sewilli w sobotę. Niech ich poniesie tych naszych piłkarzy. Mogą przegrać. To jest normalne. W piłce się wygrywa, przegrywa, remisuje. Mogą przegrać, ale niech pokażą ducha walki. O właśnie, ducha walki, a kibice to jak wiemy wczoraj i słyszeliśmy także i w trakcie meczu, który był w czasie Studia Euro, również dawali z siebie wszystko. Myślę, że tej wiary chyba nie brakuje, ale oby nie zabrakło także tych spotkań podczas Euro 2020. 2 2 7 3 w sprawie wczorajszego meczu. Ja uważam, że myśmy nie przegrali tego meczu, ponieważ w końcu trzeba sobie powiedzieć, że mamy drużynę klasy San Marino i każdy strzelony gol należy traktować jako sukces i z tego należy się cieszyć. Dziękuję bardzo. Słyszę, że pan się cieszy, troszkę z przekąsem też. Pan Marcin, redaktorze, wczorajsza porażka ze Słowacją to celowe działanie, mające na celu osłabić czujność rywali. Ale kogo my chcemy? No, Hiszpanię i Szwecję? Zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3 telefoniczne, 3 do 3 małpa polskieradio.pl mailowo i smsowo krótko na temat 71335, na temat trenerów, między innymi tego, co ostatnio wyczyniali i do jakiego momentu doszliśmy naszej reprezentacji. Pan Szymon z Krzyżakowa, Malborko, również z nami. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te głosy i czekamy na kolejne. Trójkowa strefa kibica. Zapraszamy Państwa serdecznie. Kontakt z nami na trzy sposoby. 18 minut po południu. Let it never be said. 21 minut po godzinie 12. Już w najbliższą sobotę w ogromnej, starożytnej arenie w Weronie, rówieśniczki Koloseum, po raz 98 rozpocznie się największy festiwal operowy świata na wolnym powietrzu. I po raz pierwszym przedstawieniom towarzyszyć będzie wirtualna scenografia. O przygotowaniach do festiwalu i o nowych technologiach związanych z tym niezwykłym wydarzeniem opowie nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Wszystko rozpocznie się właśnie tak, od Aidy. Nie bez powodu. Giuseppe Verdi skomponował tę operę 150 lat temu. Poza tym to właśnie przedstawieniem Aidy w 1913 roku rozpoczął się pierwszy festiwal w Arenie, najstarszej stałej estradzie na świecie. Dyrygować będzie maestro Riccardo Muti. W sumie do 9 września w ramach festiwalu odbędzie się 41 spektakli. W tym najsłynniejsze opery – Traviata, Nabucco, Turandot, a też wieczór Placido Domingo i 9. Symfonia Beethovena w ramach specjalnej gali. Burmistrz Werony Federico Sboarina podkreśla, że festiwal w tym roku będzie miał znaczenie szczególne i symboliczne. Zaczęliśmy pracę nad festiwalem już w zimie. Teraz można śmiało powiedzieć, że to w Weronie. Po długiej przerwie odrodzi się włoska muzyka, kultura i sztuka. A jako że Arena jest estradą znaną wszędzie, będzie to miało wymiar światowy. W związku z poprawą sytuacji sanitarnej, włoskie władze zgodziły się, by na widowni zasiadało 6 tysięcy osób. 3/4 miejsc musi pozostać wolnych, ale i tak festiwal będzie największą oglądaną na żywo imprezą kulturalną w Italii od początku pandemii. Będzie symbolem powrotu do normalności w sektorze, który poniósł dalece największe straty. Praktycznie od 15 miesięcy we Włoszech nie odbył się żaden spektakl z masowym udziałem widzów. Stąd dla wszystkich, i artystów, i publiczności, będzie to impreza bardzo specjalna. COVID postawił przed organizatorami bardzo trudne zadanie, przecież pewne ograniczenia obowiązują do dziś. Było jasne, że w reżimie sanitarnym bardzo trudno będzie budować i zmieniać scenografię na estradzie. Tym bardziej, że przedstawienia będą się nie tylko zmieniać, ale i przeplatać. W końcu, jak mówi dyrektor festiwalu, pani Cecilia Gazdia, wyjście się znalazło. Postanowiliśmy sięgnąć po nowe technologie. Konkretnie po ogromną ścianę z ekranami LED-owymi o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Dopiero potem przyszedł pomysł, co będziemy na niej pokazywać. Skontaktowaliśmy się m.in. z muzeami watykańskimi, galerią Uffizi, a też parkami archeologicznymi w Pestum i w Pompejach. Oczywiście nie znamy wszystkich szczegółów, ale wiadomo, że na wielkim ekranie zobaczymy związane z akcją przedstawienia wspaniałe muzealne eksponaty. Na przykład akcja Turandot dzieje się w Chinach, więc zobaczymy zbiory Muzeum Sztuki Chińskiej w Parmie. Z kolei akcja Aidy toczy się w Egipcie. Operę zilustrują zbiory Truńskiego Muzeum Egipskiego i dotyczące Egiptu bezcenne eksponaty muzeów watykańskich. A w werońskiej arenie usłyszymy m.in. Michele Petrusiego, Annę Netrebko i znaną na całym świecie sopranistkę Aleksandrę Kurzak. Polka zaśpiewa w dwóch wystawianych zawsze razem jednoaktówkach – Rycerskość Wieśniacza i Pajace. Jak przebiegają przygotowania do festiwalu i jakie nowe technologie pojawią się już w sobotę podczas tego niezwykłego wydarzenia, relacjonował nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. To Trójka, Polskie Radio, audycja Trójka do trzeciej, 26 minut po południu. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus me on you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd

daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyn, uratuj mnie. I przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyn, uratuj mnie. Za 27 minut godzina 13. Państwa i moim gościem jest dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom. W czym, zaraz zapytamy, jeśli chodzi o modelowanie, jeśli chodzi o Euro 2020, w czym mogą pomóc te modele matematyczne, ale powiedzmy najogólniej właśnie, w czym pomagają nam modele matematyczne? No, wie pan, no teraz widać, że modele matematyczne otaczają nas zewsząd. Mhm. Każdy skrawek technologii czy ludzkiej aktywności jest no, albo wsparty, albo opracowany dzięki modelom matematycznym. One są, nie są tak widoczne jak ta część materialna, którą widzimy, czy to nie wiem, w wynalazkach, czy w wydarzeniach, no, ale są wszędzie. A w kontekście pandemii, jak modele matematyczne pomagają nam prognozować pandemię koronawirusa? No, przede wszystkim pandemia jest takim zjawiskiem, które daje się modelować. Są oczywiście z tym duże wyzwania, ponieważ tak na serio i naprawdę po raz pierwszy modelujemy epidemię w dziejach ludzkości. To też na bieżąco, prawda? Czyli nie post factum, czyli na bieżąco. W związku z tym wiele rzeczy nas zaskakuje i nie zawsze wiemy, jak dobrze je opisać. Natomiast no, ogólnie wniosek jest taki, że jest to zjawisko, które daje się modelować. Natomiast wymaga dosyć takiego skrupulatnego, rzeczowego i realistycznego podejścia. I jest kilka sposobów modelowania. Akurat nasz model opiera się na tym, że mamy taką reprezentację struktury socjodemograficznej w komputerze, czyli taką Polskę wirtualną, odbitą w komputerze, z każdym jej mieszkańcem, szkołą, gospodarstwem domowym, miejscami pracy i jakby to życie, które toczy się w rzeczywistości, też toczy się na niby u nas w modelu matematycznym, plus prawdopodobieństwo infekcji. No właśnie, a jakie wnioski płyną z tych prognoz modelowania? Co dalej z pandemią? Jakie są prognozy? No w tej chwili jesteśmy po pierwszym epizodzie, można to tak nazwać, epidemicznym. On trwał kilkanaście miesięcy, był bardzo groźny i niestety kosztował wiele istnień ludzkich. Natomiast on zmierza powoli ku końcowi. Mam nadzieję, że nic go nie, jakby tego końca nie oddali, w szczególności, że nie oddali go, nie wiem, niechęć czy niezrozumienie idei szczepień, mhm. Bo to jest, on nie zmierza ku końcowi czasem, tylko zmierza ku końcowi poprzez zyskiwanie odporności, prawda? I teraz no, możemy tą odporność zyskać albo dzięki zaszczepieniu się, albo dzięki przechorowaniu, no to zdecydowanie lepiej ją uzyskać po zaszczepieniu się. Także jak będziemy się dalej szczepili, to on będzie zmierzał ku końcowi. Natomiast no jeszcze możliwe są po pierwsze wstrząsy wspólne, a po drugie możliwe są groźne mutacje, które mogą sporo namieszać na niekoniecznie na jesieni, ale na jesieni i później. I oczywiście te dane dotyczące na przykład liczby szczepień też są wprowadzane na bieżąco, prawda? Że one wprowadzają też zmiany i mają swoje odzwierciedlenie w tychże prognozach. Także długo dystansowych. A jakie zmienne są wprowadzane, jeśli chodzi o pandemię koronawirusa? Liczba zachorowań, liczba zaszczepionych, liczba zgonów, liczba ozdrowieńców? Ale... Nie, no te zmienne raczej są porównywalne. No, podstawową zmienną, czy jakby tą warstwą danych, która jest wprowadzona, to są informacje o strukturze socjodemokratyczne kraju, czyli no musimy całe te dane ściągnąć właśnie z urzędów statystycznych, z innych informacji. Jak wygląda Polska, jak się kontaktujemy między sobą, jak mieszkamy razem. No po drugie są dane medyczne, które nam mówią o przebiegu choroby i infekcyjności. I dopiero po trzecie są te dane epidemiczne, które są zbierane na bieżąco, do których kalibrujemy i dostosowujemy nasz model. Czyli te pierwsze dane na pewno będą jeszcze bardziej wiarygodne po bieżącym spisie powszechnym ludności i mieszkań, który trwa, prawda? Mamy nadzieję, że faktycznie te dane się wzbogacą, aczkolwiek no, spis powszechny nie jest zaprojektowany w ten sposób, żeby wytworzyć model pandemiczny i niestety nie do końca tak musi być, że będziemy mieli z tego jakiś zysk. No, w szczególności, że też te dane po spisach powszechnych, które się pojawiają ze 3 lata po nich, także zanim zostały opracowane przez GUS, to minie jeszcze sporo wody upłynie. Bill Gates długo przed pandemią przewidział ją, korzystał właśnie z modeli matematycznych? A nie wiem, czy Bill Gates przewidział, czy ktoś mu powiedział, że może być. Mhm. Ja bym tutaj nie demonizował pana Billa Gatesa, prawda? On jest otoczony różnymi doradcami, którzy mu powiedzieli. No na pewno fakt istnienia rodzajów nowych koronawirusa w pobliżu populacji ludzkiej i możliwość przeniesienia się tego wirusa z populacji zwierzęcej na ludzki był znany naukowcom od wielu lat. To jakby nie jest żadne nowo. Przepraszam, Antosiu, za chwilę, jestem zatem z matką. Pozdrawiam wszystkich będących nad Polskim Morzem. Ja właśnie jestem na urlopie od 2 dni. Te dzieci się nie cierpią, żeby iść na... To jeszcze minutka, już pan wraca, panie doktorze, do dzieci. Zapytam o zachęty, choć no właśnie, to temat wakacyjny, może niekoniecznie na wakacje, ale po wakacjach. W Wielkiej Brytanii 16-letni uczniowie mogą zrezygnować z lekcji matematyki. Te najnowsze oksfordzkie badania potwierdzają, że mózgi nastolatków, którzy zrezygnowali z nauki matematyki, właśnie gorzej się rozwijają niż ich rówieśników, którzy zdobywają wiedzę matematyczną. Jakie miałby pan, panie doktorze, zachęty, żeby jednak wziąć się za naukę matematyki? No, one płyną z różnych stron. Przede wszystkim matematyka jest piękna i uprawianie matematyki sprawia przyjemność. Tylko trzeba jej dobrze uczyć. Mhm. Także ja przede wszystkim mam zachętę dla wszystkich, którzy uczą matematyki, czy niekoniecznie nauczycieli, czy to są rodzice, czy koledzy, żeby umieli się cieszyć matematyką, a nie traktowali jej jako zło konieczne. To sucha dyscyplina oderwana od życia. No to może teraz jak najbardziej związana z tu i teraz. Zapytam, czy da się matematycznie zaplanować wyniki meczów i zwycięzcę Euro 2020? Myślę, że się nie da. Podsumowując krótko, to też jest tak, że ja akurat no nie jest, matematyka jest bardzo rozległą wiedzą. Mm-hmm. I ja akurat nie znam się na grach losowych, czy na przewidywaniach takich wydarzeń. Być może jakoś można zawęzić i określić prawdopodobieństwo mniej niż losowe na wygranie kogoś. Natomiast to właśnie trzeba by spytać kogoś, kto się tym zajmuje, z tego bardzo szerokiej dziedziny życia, jakim jest matematyka. Bliżej. Tak. Do wróżbity pewnie raczej bym nie sugerował chodzić, ale może jakiegoś matematyka, który się zajmuje takim klasycznym rachunkiem prawdopodobieństwa. Ale i on też nie powie na pewno, kto wygra. Może nas przybliżyć może do tego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za poświęcenie czasu podczas urlopu. Jaka pogoda nad Bałtykiem? No dzisiaj zaczął się chłodny dzień, ale już słońce się przebiło, także południe jest ciepłe. Dzieci właśnie mi namówiły, żeby jednak pójść się wykąpać. Także Zatoka Pucka pełna kitesurferów i windsurferów. No wygląda to świetnie. Bardzo dziękuję za rozmowę, pogody i udanego wypoczynku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Tu Trójka, 18 minut pozostało do godziny 13. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi

12 minut pozostało do godziny 13. Korzystali Państwo z platformy pacjent.gov.pl albo może mają Państwo w swoich telefonach aplikację e-obywatel. Właśnie trwa konferencja Związku Cyfrowa Polska na temat zrównoważonego rozwoju. Cyfryzacja w sferze życia publicznego to dzisiaj wskaźnik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw, podkreśliła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Polska awansowała w rankingu określającym poziom dostępu obywateli do informacji i usług publicznych za pośrednictwem technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych, zaznaczyła wiceminister Olga Semeniuk. W wyniku tych wszystkich podjętych działań Polska w ciągu 2 lat wskoczyła z 31 na 9 miejsce w światowym rankingu e-partycypacji ONZ-u. Głównym hubem e-administracji dla przedsiębiorców pozostaje portal biznes.gov.pl. W minionym roku liczba zrealizowanych usług za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii portalu przekroczyła 350 tysięcy wniosków. Dla porównania w 2017 było to zaledwie 7 tysięcy. Co więcej, z poziomu zaledwie 6% firm zakładanych metodą online w 5 lat osiągnęliśmy pułap ponad 50%, czyli obecnie co drugiej firmy zakładanej przez internet bez konieczności wizyty w urzędzie. A jeszcze na początku 2020 roku, na moment przed pandemią, było to zaledwie 20%. Uczestnicy konferencji Cyfryzujemy Polskę rozmawiają nie tylko o rozwoju cyfryzacji, wiąże się z nim kolejne wyzwanie stojące przed globalną gospodarką, to ochrona klimatu. Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, otwierając dyskusję, mówił o gospodarce obiegu zamkniętego. W najbliższym czasie spodziewane są inicjatywy, które będą zapobiegały powstawaniu odpadów, zapowiedział minister Kurtyka. Aby dokonała się ta trwała zmiana w podejściu do produktów i jego projektowania, potrzebne są nie tylko ramy prawne, ale również poszerzanie świadomości społecznej i być może dodatkowe zachęty dla konsumentów, aby wybierali oni produkty trwalsze i przyjazne środowisku. W tym momencie chciałbym również podkreślić i docenić dotychczasowe zaangażowanie sektora elektronicznego w ochronę środowiska. Firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny są już objęte rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. W ramach obowiązku zagospodarowania zużytego sprzętu stworzony został system zbierania wysłużonego sprzętu we współpracy z dystrybutorami oraz przetwarzającymi. Obecnie natomiast przed przedsiębiorcami stoi ambitny cel, jakim jest osiągnięcie w 2021 roku 65% poziomu zbierania oraz utrzymywania go w kolejnych latach. Nasza reporterka śledzi konferencję Związku Cyfrowo Polska na temat zrównoważonego rozwoju. Cyfryzujemy Polskę, środowisko, biznes, konsument. Relacja naszej reporterki Agnieszki Jasik w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach. Jak wiemy, cyfryzacja w sferze życia publicznego to wskaźnik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw. To Trójka za 9 minut 13. Swap our places, be running up that road.